صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ خدا تعالی نے ماں کا نسب میں اعتبار کرنے کی جڑ ہی بالکل اکھاڑ دی ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ جن کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو ابو العرب ہیں، کنیز تھیں، ہاں اس منفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے نسب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ نسب ماں سے ہوتا ہے یا باپ سے ہوتا ہے، تو یہی قول ذکر فرما دیا کہ نسب باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نسب کرنے کا لحاظ نہیں ہے، اور دلیل اس کی یہ پیش فرمائی کہ اہل عرب کا نسب چلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ لونڈی تھی، یہ ایک قول ہے کہ ان کی والدہ لونڈی تھی، دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ اسی بادشاہ کی بیٹی تھی جس نے حضرت سائرہ سے برا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو ان کی بدعا سے زمین میں دھس گیا، تو پھر اس نے اپنی بیٹی لے لی، اس بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، یہ حضرت حاجرہ تھی، تو ایک قول یہی ہے کہ وہ لونڈی تھی، دوسرے بادشاہ کی بیٹی تھی جو قید ہو کر آئی تھی، اس لیے وہ لونڈی تھی، دوسرا قول یہ کہ نہیں، وہ خود اسی بادشاہ کی بیٹی تھی جس نے ہاتھ ڈالا تھا حضرت سائرہ پر اور زمین میں دھس گیا تھا، ان کی دعا سے پھر نکالا گیا، اس نے اپنی بیٹی دے دی تھی حضرت سائرہ کو، سائرہ نے وہ دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ان سے ہوا، تو یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، بہرحال نسب کا دار و مدار مردوں پر ہوتا ہے، باپ پر ہوتا ہے، ماں پر نہیں ہوتا، ماں میں کمی بھی ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جبکہ باپ ٹھیک ہو، بڑے درجے کا ہو، جی ہاں اور اصل اعتبار تو اپنے عمل کا ہے، اصل اعتبار تو اپنے عمل کا ہے، ماں باپ دونوں بھی کمزور ہو، چھوٹے نسب کے ہوں، لیکن یہ عمل میں بڑھ جائے، نیکی کرے، عبادت کرے، حق تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرے، پھر اس کا درجہ بہت اونچا ہو سکتا ہے. اصل مدار اپنے عمل پر ہی ہے. جی ہاں جی ہاں, عمل جتنا اچھا ہوگا اتنا حق تعالیٰ کے ہاں مقرب ہوگا. اس لیے دن رات عمل میں کوشش ہونی چاہیے. سلف صالحین میں تین عمل زیادہ ہوئے ہیں جن سے ان کی دینی ترقی ہوئی ہے. نماز, تلاوت, ذکر, ان تینوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی آیت میں اکٹھا ذکر بھی فرمایا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اس آیت میں تینوں چیزیں جمع, اتلما تلاوت, واقم الصلاۃ نماز, ولذکر اللہ اکبر, اللہ تعالی کا ذکر بڑی چیز ہے. یہی تین کام سلف صالحین نے زیادہ کیے ہیں اور ان سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا. ہمیں بھی ان تینوں کاموں میں محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالی کا قرب مل جائے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد قرب میں ترقی ہے. اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ تعالی کے قرب میں ترقی کی کوشش کرنی چاہیے. یہی کامیابی کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.